wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zaostrzenie zasad sprzedaży środków do deratyzacji. Komisja Europejska przedstawiła bardziej optymistyczne prognozy gospodarcze dla Polski. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Portugalią 1-5 w meczu Ligi Narodów. Środki do deratyzacji i walki z gryzoniami muszą być sprzedawane wyłącznie specjalistom. Weryfikacja kupców takich preparatów musi być transparentna, twierdzi wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Dodaje, że środki z oferty wycofują pierwsze internetowe platformy sprzedażowe, a on sam złożył zawiadomienie do prokuratury. To pokłosie serii podtruci podejrzewanych przypadków zgonów wskutek kontaktu ze środkiem na obszarach wiejskich. Chodzi o preparaty do deratyzacji i fumigacji. Kołodziejczak podkreślał, że sprzedaż silnych substancji trujących bez przestrzegania zasad powinna nieść ze sobą odpowiedzialność obydwu stronom takiej transakcji. Jeżeli te podmioty sprzedały komuś bez odpowiedniego świadectwa, kto nie przeszedł szkolenia, nie tylko do używania środków ochrony roślin, ale do używania środków do deratyzacji, ten łamie prawo. Ale ten, który mu sprzedaje, też łamie prawo. Więc tutaj mamy dwie strony. Bo ktoś poświadcza nieprawdę, czyli mówi, że został przeszkolony i mówi, proszę mi to sprzedać. Przez internet firmy w mojej ocenie nie były w stanie zweryfikować, czy ktoś został przeszkolony, czy ktoś nie został przeszkolony. Serię kontroli w sklepach i zakładach produkcyjnych prowadzi również Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Komisja Europejska przedstawiła bardziej optymistyczne prognozy gospodarcze dla Polski. Bruksela skorygowała swoje majowe przewidywania. Według tych jesiennych Polska uplasowała się w najlepszej trójce w Unii pod względem wzrostu gospodarczego. Prognozy przedstawił komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni. Po zaledwie 1% wzroście w ubiegłym roku oczekuje się, że w tym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 3%, a w przyszłym roku w tempie 3,6%. Konsumpcja prywatna będzie główną siłą napędową wzrostu w Polsce obok dużych inwestycji, w tym finansowanych przez Unię Europejską. Z prognoz Komisji wynika też, że w tym roku inflacja spadnie do 3,8%, natomiast w przyszłym może odbić się o prawie 1 punkt procentowy. Z kolei wyższy od prognozowanego w maju będzie w tym roku deficyt finansów publicznych i ma wynieść 5,8% PKB, w dużym stopniu z powodu zwiększonych wydatków na obronę. Niepewny los zabytkowej willi na warszawskim Grochowie, gdzie przed wojną mieszkał Kazimierz Pużak. Był on jednym z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i Polskiej Partii Socjalistycznej. We wrześniu budynek opuścili ostatni lokatorzy komunalni. Teraz jego zagospodarowanie stoi pod znakiem zapytania. Dzielnica Praga Południe przeznaczyła go na cele kulturalno-społeczne. Część dzielnicowych radnych chce, by dom Pużaka stał się siedzibą Izby Pamięci. Stwórzmy to muzeum żywe, być może zagospodarowaniem naszego ogrodu, który jest dość duży i w którym można byłoby latem odpocząć. Po prostu niech to miejsce cieszy mieszkańców. Mówi Polskiemu Radiu Robert Migas, radny klubu Lewica Miasto jest Nasze. Dyrektor ZGN Praga Południe Agata Marciniak odpowiada, że remont i adaptacja budynku to kwoty idące w miliony złotych. Potrzebujemy instytucji, która by mogła prowadzić tu działalność. Radni proponowali różne funkcje, od takiej placówki wychowawczej, rodziny zastępczej, poprzez Izbę Pamięci czy muzeum. Będziemy to rozważać. Willa, w której mieszkał Kazimierz Pużak, to część zabytkowej kolonii Prausa. Ponad 20 domów jednorodzinnych wybudowanych niemal 100 lat temu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada dynamiczną pogodę na weekend. Prognozowane są silny wiatr, opady deszczu, opady krupy śnieżnej, a także burze. Wiatr zacznie nasilać się w nocy. Jutro na wybrzeżu powieje do 60 km na godzinę, a w niedzielę do 80. Silny wiatr wystąpi także na południu, mówi synoptyk IMGW Jakub Gawron. W obszarach podgórskich Beskidów i Bieszczad tam porywy wiatru do 70 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 100 km na godzinę. Druga część weekendu będzie z brzydszą pogodą, ponieważ od północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będą fronty atmosferyczne, dodaje Jakub Gawron. W niedzielę w strefie nadmorskiej będziemy mieli do czynienia z intensywniejszymi przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem czy krupy śnieżnej, to jeszcze w to wszystko mogą wmieszać się wyładowania atmosferyczne. Początek tygodnia już na przeważającym obszarze kraju deszczowy i wietrzny. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Nie było niespodzianki w Porto. Polscy piłkarze znów dostali lekcję futbolu od Portugalczyków, przegrywając 1-5 w meczu Ligi Narodów. Honorową bramkę dla biało-czerwonych zdobył w 89 minucie debiutujący w narodowych barwach Dominik Marczuk. Gole dla gospodarzy strzelili Rafael Leão, dwie Cristiano Ronaldo, w tym jedną z rzutu karnego, Bruno Fernandes oraz Pedro Neto. W drugim spotkaniu polskiej grupy Szkocja pokonała Chorwację 1-0. W tabeli prowadzi pewna już awansu do fazy pucharowej Portugalia przed Chorwacją. Polska jest trzecia, a Szkocja czwarta. Kasper Ruud zagra w półfinale tenisowego turnieju ATP Finals w Turynie. W ostatnim meczu grupy John Newcomb Norweg pokonał Rosjanina Andrija Rublowa 6-4, 5-7, 6-2. W półfinale zmierzy się z Włochem Jannikiem Sinnerem. Dwa dni rywalizacji w Cavalier Eventing, czyli krosie WKKW zaadaptowanym na potrzeby halowe, najlepiej wykorzystał Paweł Warszawski na klaczy Fuerta, który wygrał zarówno w czwartek, jak i dziś. Jeżeli robi wrażenie, to bardzo dobrze, bo taki był zamysł tutaj i organizatorów, i tych, którzy propagują to WKKW. To jest taka namiastka tego, co my skaczemy na normalnych, otwartych terenach, ale przeszkody, które tutaj są ustawione, są dokładnie te same przeszkody, które stoją na zewnątrz w konkursach międzynarodowych, więc no, jest tutaj co robić. A powiem więcej, że szybko następują przeszkody po sobie, to powoduje, że to jest jeszcze większe utrudnienie. W normalnym krosie mamy więcej czasu między przeszkodami, możemy sobie tam przygotować, przypomnieć. Tu wszystko następuje bardzo szybko. Na deser odbył się spektakularny konkurs Speed and Music, w którym liczyła się szybkość pokonania parkouru. Drugie miejsce zajęła Anna Stasiak na Concordii. Na podium plasował się też Damian Ostręga na Felinie. To już dziś w nocy. Prawie 60-letni Mike Tyson zmierzy się w Teksasie z młodszym o ponad 30 lat Jackiem Poolem, gwiazdą mediów społecznościowych, który kilka lat temu postanowił rozwijać się w boksie. Pojedynek ten wywołuje ogromne emocje na całym świecie, generuje też setki milionów dolarów. To śmieszny pojedynek, a zarazem intrygujący, ocenia stacja NBC News. Dla Tysona to pierwsza typowo zawodowa walka od 2005 roku. Według nie do końca potwierdzonych informacji otrzymać ma za nią 20 milionów dolarów. YouTuber trzykrotność tej kwoty. Na konferencjach prasowych nie brakowało zaczepek. I started Jake off and I'm gonna finish you. You started me off, but I'm gonna teach you how to box, Mike. Mike Tyson zapewniał, że skończy youtubera, a ten odpowiadał, że nauczy utytułowanego zawodnika boksu. Amerykańscy eksperci nieznacznie więcej szans dają Tysonowi. Bokserzy stoczą 8 rund po 2 minuty i założą większe 14-uncjowe rękawice. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na koniec jeszcze smutna wiadomość. Nie żyje Jerzy Noszczak, były selekcjoner reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. Dwukrotnie poprowadził biało-czerwone w Mistrzostwach Świata. Miał 79 lat. W nocy i jutro możliwy przelotny deszcz, od rana lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 w Małopolsce i 7 nad morzem. W ciągu dnia 5 na wschodzie, 10 w centrum, 11 na południu. Autopromocja. Zaleszczyki 1932. Polska Riviera. Piękna kobieta. Zbrodnia z wielką polityką w tle. Intryga i marszałek. Marcin Witan. Kurort. Na scenie teatralnej Trójki retrokryminał. To nie jest zwykła sprawa kryminalna. W roli marszałka usłyszymy Krzysztofa Gosztyłę. Czyli czytał już pan marszałek bombę zaleszczycką? No tak, dla nich to łakomy kąsek. Polecamy w sobotę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i telemagazyn. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczny klub Trójki. Ja nazywam się Michał Margański. Wracamy do spotkania z Marcinem Cichym i Igorem Pudło z zespołu Skalpel. Są cały czas, a wszystko z powodu dzisiejszej premiery remiksów opartych na debiutanckim albumie duetu, jak również w związku z, no co tu dużo mówić, jubileuszem 20 lat działalności. Hello everyone. I'd like to take you on an imaginary trip. When I tell you this story, pretend you can see everything happening in your mind. Ready? One, two, three. Thank you. początek drugiej części naszego spotkania. To utwór Breaking, wydany na kompaktowej epce z roku 2003, czyli wychodzimy poza cezury z jednej strony postawione przez debiutancki album, a z drugiej strony przez remiksy opublikowane w dniu dzisiejszym. Rok 2003, wytwórnia Ninja Tune. Chciałbym, żebyśmy tę część naszego spotkania troszeczkę poświęcili na temat waszego jubileuszu, tych 20 lat działalności, chociaż muszę państwu przyznać, że kiedy mikrofony były wyłączone, padło sformułowanie 30 lat działalności. Nie wiem, co to oznacza, ale może się dowiemy. Marcin Cichy i Igor Pudło są państwo i moimi gośćmi. Tak, witamy. No słucham. Jesteśmy gośćmi. Ciekaw jestem, czy to 30 lat rzeczywiście? Zainteresowania muzyką, to może i nawet więcej. Nasza współpraca datuje się od roku 1998, czyli 26 lat. Tak. I też proces twórczy, który doprowadził do tej płyty, trwał te 6 lat. Czy ta płyta powstawała w otoczeniu innych nagrań, czy był koncept taki, że tworzyliście właśnie ten pierwszy czarny album, piękny, Skalpela? On powstawał samoistnie z koncepcją, że tworzycie jedną płytę, czy jak to było? Na początku robiliśmy inną muzykę. Mhm. Bardziej trip-hopową, hip-hopową, zainspirowani DJ-em Shadowem i tego typu rzeczami. Aczkolwiek jak posłuchałem tych trzech nagrań, które przetrwały z roku 98, to utwór trzeci, z którym samplowaliśmy bodajże Herbiego Hancocka, jak gra na pianie elektrycznym, bardzo jest w klimacie i podobny jest do utworu Sculpture, ale tego nie miałem świadomości przez lata, dopiero to retroaktywnie stwierdziłem. Potem zainspirowani twórczością DJ-a Vadima i jego wytwórni Jazz Fudge robiliśmy eksperymentalny, minimalny hip-hop i do tej muzyki nazwa Skalpel została wymyślona, do precyzyjnego cięcia sampelków i... To może teraz takim wojaczkiem pojedziemy. Przed państwem zespół o bardzo precyzyjnej nazwie Skalpel. Wybiłeś mnie z transu narracyjnego, ale... Ale to ja powiem coś, co mi wpadło do głowy. Zawsze jak pada pytanie, ile zajęło wam zrobienie czegoś? I mówisz na przykład 3 miesiące. 3 miesiące robiłeś ten jeden utwór? Przecież tam są tylko perkusja i bas. Co tyle ci czasu zajęło? Ale wymyślenie wszystkiego, przetworzenie, koncept jakiś to jest, nie jest czas liniowy i gdzieś to ta praca nad albumem zaczyna się znacznie wcześniej. Ale dobrze, przytnijmy tą historię z Skalpelem. Tak. I jest rok 2000, jesień i tam powstaje demo Polish Jazz i tam jest już koncept tego Skalpela, który na tej płycie słyszymy dość dobrze rozwinięty, aczkolwiek z tego demo tylko Sculpture utwór trafia na album i jeszcze jest 3-letni właśnie proces twórczy. To był z kolei u mnie czas, kiedy miałem styczność z Radiem Jazz, prowadziłem poranną audycję Guten Morgen i wszyscy gdzieś pantoflową pocztą mówili, że słyszeliście, chłopaki we Wrocławiu, Skalpel, że to Ninja Tune. To było naprawdę coś bardzo ważnego dla środowiska. Ciekawe właśnie, że nieistniejącego już Radia Jazz, ciągle się ten jazz gdzieś pojawia, a przecież wy z rdzeniem hip-hopowym jesteście. A ten jazz to może jakoś się tak przylepił do was trochę, bo swoją drogą zastanawiam się, dlaczego sięgaliście po płyty jazzowe. Przecież można było sięgnąć po thrash metal, nie wiem, po muzykę disco. A tutaj słyszę nagle o Herbie Hancocku. Już nie będę mówił o tych wszystkich historiach związanych z serią Polish Jazz, bo to jest, mam wrażenie, oczywiste. Natomiast słyszę teraz o Hancocku. To znaczy, wasze zainteresowania gdzieś do tego jazzu, nie wiem, czy to robiliście świadomie, czy dosyć na zimno braliście fakt, że tu jest super solówka tego dżentelmena. Tniemy. Nieważne, czy to jazz, czy nie jazz, jest super. Jak to było? Dlaczego ten jazz? Bo to ciągle nie jest dla mnie oczywiste. Myślę, że współgrała tutaj nam w duszy melancholia tej muzyki z naszymi charakterami. Odpowiadało nam to temu, co chcielibyśmy mniej więcej przekazać, wywoływało w nas obrazy, z którymi byliśmy na ty. Dwa powody. Inspiracje Amonem Tobinem i Herbalizerem, którzy dużo samplowali jazzu i chcąc jakoś nawiązać do tego stylu, znaleźliśmy podobne brzmienia właśnie w jazzie. A też płyty jazzowe ułatwiają sampling, bo są tam solówki, gdzie muzycy grają fragmenty sami. Są tak zwane breaki perkusyjne, sola. I jest to wdzięczny materiał do samplowania i potem tworzenia z tego swoich utworów. To w takim układzie... Jeszcze jedna sprawa. Nas, świadomie bądź nieświadomie, bardzo inspirowała muzyka filmowa, co w Polsce sprowadza się w dużej mierze do seriali telewizyjnych i Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, który był jazzmenem, a jednocześnie tworzył tę muzykę. Do tego Jerzy Milian, który zarazem jest poważnym jazzmenem, ale też robi muzykę rozrywkową. Jaki Komeda. Jaki Komeda, który robi muzykę filmową i wyszedł parę lat temu trochę jak pięciopłytowy box Jazz in Polish Cinema. Było tego sporo. I gdzieś skalpel, który się porównuje do Cinematic Orchestry i mówi o soundtracku do nieistniejącego filmu, ma takie korzenie właśnie w tym polsko-jazzowości filmowej bardzo. Mm-hmm. Czy wasza praca mozolna jakoś spowodowała, że głębiej zainteresowaliście się jazzem? Że to was wciągnęło? Bo tak sobie wyobrażam, że skoro nagrywa się sola perkusyjne, kiedy analizuje się dźwięk, to analizuje się chcąc nie chcąc energię człowieka, który gra na tej perkusji, czy tam grał na tej perkusji. Później pewnie pojawia się pytanie, a kto to? A gdzie to było? Czy to jakoś spowodowało, czy praca nad tą pierwszą płytą spowodowała przygodę z jazzem jako takim? Po prostu. Na pewno. No właśnie, i tak, i nie. Tak, bo to jest świetna muzyka. Nie, bo też jest to dźwięk, który interesuje nas jako, nazwijmy to, preset, prawda? Że masz jakiś werbel czy jakąś stopę, która staje się w pewnym momencie też narzędziem, ale przede wszystkim tak. Ja to sformułuję pytanie inaczej. Ile miałeś płyt jazzowych w kolekcji przed robieniem skalpela, a ile 5 lat później? 0 do 100%. No właśnie, czyli to był proces też poznawania tej muzyki, wchodzenia w to, inspirowania się nią. Znaczy odpowiedź techniczna i emocjonalna, prawda? To była z mojej. Znaczy ja miałem przygodę z jazzem już w latach 80. Znałem trochę rzeczy starszych. I wtedy współczesnych, wtedy był bardziej modny już jazz rock, Laboratorium, Extra Ball, Ścierański solo, to co robiła orkiestra 8 dnia, Bass Space z Witolda Szczurka, słuchałem płyty Muniaka i paru innych rzeczy. Także w momencie, kiedy wskoczyliśmy w ten polski jazz, to miałem sporo punktów odniesienia i wiedziałem, gdzie i czego szukać. Ja jestem trochę młodszy od Igora i może się na to nie załapałem, ale w świecie, w którym funkcjonowałem, ten jazz wszędzie się pojawiał, chociażby przez AC Jazz, New Jazz i te nazwy gdzieś mnie otaczały, mimo że to nie miało nic zbyt wiele wspólnego z jazzem i potem jazz nagle zacząłeś sięgać, patrzeć, co to w ogóle jest. Wiele lat temu, kiedy po raz pierwszy miałem przyjemność was i poznać, i porozmawiać, i przeprowadzić wywiad, powiedziałeś, Marcinie, że miałeś takie marzenie o tym, żeby być jak orkiestra, żeby samemu móc tworzyć rzeczy skomplikowane, sam jeden, właśnie dzięki... Komputerowi, który tak. Na to pozwala. Technologia pozwoliła oszukać rzeczywistość i zrealizować swoje wizje, marzenia, zamiary jednoosobowo. To jest świetna rzecz. No tak, ale z drugiej strony przecież mimo wszystko tnąc, wycinając. Przebywałeś w otoczeniu artysty, który tworzył ten dźwięk. No tak, ale na fotelu siedzisz sam przed monitorem, to też jest takie ale słyszysz rozdzielenie, oddechy. Prawda? Słyszysz oddechy, słyszysz, że pan puknął gdzieś, że to było... No nie? że wchodzisz w taką sferę sakrum trochę. I profaną. O Boże. Zawsze jest jakieś odniesienie do muzyki, która była przed. Mhm. Nawet jeżeli grasz na instrumencie, to wcześniej słyszałeś kilka płyt, a i nie jesteś sam z tym, nie wymyśliłeś tego od zera. Prowadzisz jakiś dialog z przeszłością. Okay. Niezależnie, czy to jest sampling, czy to... Czy na przykład czy to jest montaż słowa. Albo czy to jest jazz, w którym się gra dużo standardu i się improwizuje na temat, prawda? Tego, co było wcześniej. Mhm. I to jest może taka forma jazzu też... dialog z standardami, które były wcześniej. Break In. Utwór sprzed 21 lat. Jak wam dziś smakuje? Bardzo dobrze. Szczególnie w wersji koncertowej. Z muzykami, którymi to gramy. Wciąż, jak to się mówi, teraz robi robotę. No właśnie, prawda jest taka, że chyba tych utworów słuchamy częściej na naszych koncertach, próbach, niż z płyt, które już znamy dokładnie. I to jest no, nowa wartość dodana do tej muzyki. W tym czasie, tylko nie pamiętam, czy to był bardziej 2005, 2004, pojawiły się również remiksy, w tym dwa wasze remiksy swoich nagrań. Chciałbym przywołać teraz jeden z nich, po którym wrócimy do rozmowy. This story. Pretend you can see everything happening in your mind. Thank you. Ktoś kiedyś powiedział, że najlepsze remiksy Depeche Mode to są te stworzone przez Depeche Mode. Zatem idąc tym tokiem myślowym, postanowiłem przywołać remiks stworzony przez Igora i Marcina. Remiks swojej kompozycji. A właściwie remiks kompozycji złożonej z całej masy przeróżnych skrawków, sampli, architonów, jak to niektórzy słuchacze trójkowi mówią. Zastanawiam się, czy jest duża różnica pomiędzy tym, jak wy tworzyliście muzykę na pierwszą płytę, a jak później stworzyliście remiksy. To znaczy, bo właściwie ta historia może nie mieć końca. Ona za 10 lat może się powtórzyć w ten sposób, że ktoś poprosi o to, żeby zrobić remiksy remiksów Skalpela. Ta historia nie ma końca ogólnie, tak jak historia muzyki nie będzie miała końca. Zawsze to te dźwięki będą przetwarzane w którąś stronę, albo stylistyki rozwijane, zwijane. To wszystko jest pulsujący organizm żyjący wiecznie. Historia ma już ciąg dalszy, bo kilka z tych remiksów jest wykonywanych na żywo. I podczas tej trasy koncertowej są ich kolejne wersje. Bo plan jest taki, że wykonujemy całą pierwszą płytę, 12 utworów. No właśnie, mówisz o trasie koncertowej, czyli tak. Rozumiem, że o wielu miejscach. Gdzie zagracie? Tak, zagramy w grudniu 3 w Gdańsku, 4 w Warszawie w Palladium, 5 w Krakowie w Hyde Parku, 12 grudnia we Wrocławiu. I 14 w Poznaniu. I 13 w Poznaniu. Bez dnia przerwy. Nie wiem, jak to zrobicie, ale dacie radę. No, damy radę. 3., 4., 5 bez przerwy, a potem 12., 13 i tutaj, bez przerwy. I tutaj... Zagraliśmy już w nos premierowo i to bardzo dobrze wyszło. I myślę, że może być tylko lepiej, także zapraszamy. Bo ja państwu powiem, że nie dość, że wartość artystyczna muzyki została oceniona bardzo wysoko, to jeszcze później spotkanie towarzyskie w jazzklubie Hipnoza. Wiem, co się działo. Nie wszystko mogę mówić, ale oczywiście... Możesz mówić wszystko, bo grał Zambon i Pejzaż, była świetna impreza. Bardzo dobrze. Bo chciałem coś jeszcze dodać. Moim ulubionym remiksem ever jest najprawdopodobniej remiks utworu Useless Depeche Mode zrobiony przez Krudera i Dorfmeistera. Z Kruderem i Dorfmeisterem spotkamy się w Trójce mniej więcej za 3 tygodnie. Już teraz państwa serdecznie zapraszam. A wracając do zespołu Skalpel i do remiksów, to jak być może państwo pamiętają, kiedyś zrobiłem reportaż. To był reportaż robiony między innymi w trakcie transkrypcji muzyki Skalpela na partytury. Robił to Patryk Piłasiewicz, którego pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I w tym czasie okazało się, że jest pewien problem z samplami w sytuacji, kiedy gra się je na żywo. To znaczy, że one czasem nie stroją. I te, nazwijmy je, skrawki patchworku trzeba umieć skleić. Jest było takie ironiczne, branżowe powiedzenie, nie strój zdobi człowieka. I tu się okazuje, że w tej muzyce właśnie nie jest to takie do końca istotne, a wręcz powstaje pewna wartość dodana. Okej. Okay. Jak sobie radzicie z tym w trakcie występów na żywo? No bo, no właśnie, zakładam, że jest jakiś fragment sprzed 60 lat, na ten fragment trzeba nałożyć inny fragment, też stary, ale już ma 40 lat i nie został nagrany w Polsce, a w Stanach. Jak złożyć takie dwie płyty chodnikowe? Są gdzieś chyba granice akceptacji słyszalności, a poza tym warstwa rytmiczna doskonale czasem przykrywa niedoskonałości. Okej. Okay. Mm-hmm. Czyli troszkę iluzja? Tak. Tak, iluzja, która się tworzy gdzie? W mózgu, bo tam słyszymy muzykę. Któryś już raz dotykamy wątku, który właściwie powinniśmy określić mianem psychoakustyka. No właśnie, czy twój głos jest takim, jak go słyszysz nagrany na kasetę, czy tak jak siebie słyszysz, jak mówisz? Mój głos albo jest... jak się słyszą inni. Mm. A gorzej jeszcze, jak się nie wie, jaki chciałoby się mieć ten głos, to już w ogóle... Ale właśnie, iluzja i skalpel, to jest tak. Ciekawe, bo mamy zespół, który gra, a nie istnieje na tej pierwszej płycie. Mamy teledysk z tym zespołem, Sculpture, i nagle po 20 latach ten zespół się materializuje i pojawia na scenie. I to jest ciekawe. I gra. I to musiała być konsekwencja waszych poczynień sprzed 20 lat, że ten zespół musiał się zmaterializować? Bo gdybyśmy na przykład popatrzyli na kolektyw jazzanowa, do którego często was porównywano i myślę, że wy też mieliście jakieś takie taki punkt odniesienia właśnie do tego niemieckiego bandu, z kolektywu DJ-skiego, producenckiego przeistoczył się w regularny zespół. Wygląda to dosyć podobnie. Czy taka jest droga? Od sampli właśnie do żywego składu, do bandów? W naszym przypadku to była historia propozycji, które akceptowaliśmy. Chyba sami nigdy nie zakładaliśmy tej drogi, a byliśmy otwarci na to, z czym przychodzą do nas ludzie i co nam rzucają na stół, i my po prostu dobraliśmy jak świetne smakołyki. I co się zmieniło u ciebie? A może się nic nie zmieniło? Może po prostu to jest nowe pole nasłuchiwania w kontekście takiej propozycji i tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli że możesz być sam jeden orkiestrą. Cały czas jesteś odbiorcą, więc myślę, że może się nic nie zmieniło. Cały czas nasłuchujesz i twój radar wyłapuje cały czas to samo. Mhm. Ale otoczenie jest inne. Okej. Okay. Pytam również z tego powodu, ponieważ takie założenia, nie chciałbym bynajmniej nikogo urazić, ale wynikają, że mogę być orkiestrą. Mm-hmm. Często mogą wynikać właśnie z wieku, to znaczy w którym się formułuje tego typu myśli, bo jak się jest 20 lat starszym, to już chyba, nie wiem, podpisałbyś się dalej pod czymś takim, że jesteś sam orkiestrą? Oczywiście. Wow, okej. Okay. Do tego służą nowoczesne technologie, żeby z nich korzystać i wykonać możesz pracę, której kiedyś nie zrobiłaby jedna osoba. Mhm. A jak zestroić albo zrównać panią w siódmym rzędzie z panem w pierwszym, kiedy nierówno śpiewają? Ty to robisz pitchem, a jak rozumiem... Z punktem widzenia. Wystarczy się przestawić do takiego punktu, żeby ich głowy wyglądały na równe. No dobrze. Ale te 20 lat, przez te 20 lat się dużo zmieniło w Polsce też, na różnych poziomach, ale 20 lat temu... Tak, chodniki dobrze kładziemy wreszcie. Tak, ale mamy siedział to Ostro, w którym jeździmy tak. Na koncerty, mamy takie sale jak NFM, Nostro, gdzie możemy zagrać, ale też mamy muzyków, którzy to rozumieją i potrafią zagrać, bo 20 lat temu te światy były tak oddzielone hip-hopu, jazzu, innej muzyki, a teraz dla takiego Marka Pędziwiatra, latarnika, który jest też DJ-em świetnym, to jest naturalne środowisko. Dla Rafała Dudkiewicza, który gra w zespole funkowym P-Unity, gra z Moniką Brodką, może ten nasz jazz zagrać jak nikt. Ja mam tylko jedną prośbę, bo jakoś nie widzę jakości w takim pomyśle, ale gdyby... Chciałbym, żeby nigdy nie było Skalpola symfonicznie. Widzisz, nawet nie miało być Big Bandu, bo na początku nie chcieliśmy. Mieliśmy taki sceptyczny stosunek, czy to powinno się odbyć, czy nie powinno się odbyć, a wszystko się udało. Ale Big Band jednak znowu wiąże się z jazzem. Tak, tak, no to oczywiście, że to jest forma jazzowa. Ale jestem sceptyczny bardzo, ale byłem ostatnio na Fisze Mary symfonicznie w NFM i to się udało. Udało się? Tak. Udało się dzięki też fajnym aranżom na sekcję dętą, która bardziej tam działała, robiła robotę niż same smyczki, które tam różne pizzicata i inne rzeczy robiły konwencjonalnie. Mówiliśmy o utworze stworzonym, o reinterpretacji stworzonej przez Daniela Drumsa, przez Daniela Schneide. Spróbujmy tego remiksu, jest kapitalny. muszę Państwu powiedzieć, że dostałem od chłopaków na winylu Recut Scalpella, bo to główny powód naszego dzisiejszego spotkania. Jakże się cieszę, że te płyty są te, które dostałem. Czarne winyle. Czarne, tak jak być powinno. Oni tak prywatnie, i to przy nich powiem teraz, Marcin i Igor, często się od tych winyli jakoś tak odżegnują przedziwnie, mówią, że mogą korzystać z banku sampli, że muzyka idzie do przodu, że musi być elektroniczna. Teraz mnie słuchają z bardzo dużą uwagą, ale muszę Państwu powiedzieć, że gdzieś tak spychają, mam wrażenie, czasem spychali ten winyl na bok, a przecież doskonale miksowali kiedyś w duecie. Może dalej miksują panowie, czy dalej płyta winylowa jest w waszym użyciu technicznym jako przedmiot, na którym coś robicie, czy już raczej nie? Użycie techniczne. My muzykę traktujemy bardziej emocjonalnie i ten nośnik może nie do końca zawsze dla nas miał znaczenie, czy jest to płyta kompaktowa, czy analogowa. Mm-hmm. Nie, ja jestem osobiście, nie jestem purystą tutaj w tej kwestii i również zdarza mi się posłuchać muzyki ze streamów i nie ma w tym nic złego. Oczywiście. A mówiąc to, jutro zagramy seta z płyt winylowych w klubie Recepcja. Robimy takie release party tego albumu, gdzie też zagrają z nami Expo 2000 i Pstyk, który zrobił remix Laboratorium, a my wyciągniemy, odkurzymy trochę starych płyt winylowych i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nawet pierwszy raz od dawna razem. Super, to się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę. A co wyniknie? No, jak wynikną błędy, to z takich błędów w trakcie trzeba wyjść, tak jak w jazzie, nie? Nie będzie żadnych błędu, bo żeby były błędy, to musi być jakaś wersja perfekcyjna, do której jest odniesienie. A tutaj będzie po prostu improwizacja, która będzie jedynym właściwym... Okej, czyli Państwo już słyszą, że chłopcy są bezbłędni. Ale jakie błędy, jak się coś robi te 20 ponad lat, to potrafi się położyć płytę na gramofon i nacisnąć play, a potem następną. No, gorzej z miksowaniem. A co będzie w sytuacji, kiedy okaże się, miksowanie, że... Miksowanie właśnie nie jest obowiązkowe tutaj, bo najważniejsze jest muzyka, żeby po sobie leciały dobre kawałki, a nie kawałki, które się akurat ze sobą miksują. Okej. Rytmicznie. Zmiksować można wszystko, jak mawiał kiedyś Afrika Bambata. Trzeba umieć. I też się wszystko, a miks się odbywa w mózgu, oczywiście finalnie, słuchacza. Okej. To cieszę się, że te płyty winylowe teraz wrócą, bo byłem raz u Igora i ma przepiękną kolekcję tych płyt. Tym się trzeba dzielić, pokazywać ludziom, grać, zaprezentować. Ale to wrócę, bo z domu łatwo jest przewieźć to do klubu lokalnego, ale już wozić to gdzieś dalej, to jest trudniej. To już nie te lata, proszę pana. Tak, to jest nie te lata. To już nie te lata. Gdybyśmy tak policzyli wszystkie wasze wydawnictwa jako Scalpel, to ile by to było? To by było ze 20 sztuk? Więcej chyba. Nie mówię tylko o albumach, ale również przykładacie wagę do epek, przykładaliście wagę do epek. Są epki, są rzeczy oficjalne, nieoficjalne. Są cyfrowe tylko? Są cyfrowe tylko, tak. To pewnie gdzieś by się uzbierało kilkanaście. Tak. Kilkanaście tytułów. W tym 5 albumów? 5 albumów studyjnych, jeden koncertowy, jeden remiksowy, czyli 7. 5 płyt, a wśród nich album Transit, który był, mam wrażenie, takim znakiem, że jednak wrócicie, że jednak będziecie. Dla mnie oczywiście. Bo to był taki czas, kiedy miałem wrażenie, że ze Scalpelem może być różnie, że wcale nie musi funkcjonować, jak to w życiu między ludźmi się dzieje, ale czy moje emocje, moje uczucia są właściwe, że rzeczywiście przy tej płycie Transit czułem, że jeśli ona powstała, to znaczy, że wszystko będzie dobrze, że zespół będzie funkcjonował i nagrywał, bo do premiery tego albumu wcale to nie było oczywiste. Właśnie nigdy nie zdarza nam się mówić o przyszłości i o czymś, czego nie ma. Więc na tamten moment wydaje mi się, że chcieliśmy zrobić tą płytę i zobaczyć, co będzie. I czy będzie na przykład następna płyta nasza, czy nie będzie, no to na razie jest jakiś też w takiej magmie, w zawieszeniu. One się rodzą w naszej świadomości, w mózgu znikąd i nagle wiemy, że chcemy coś razem zrobić z Igorem. Znowu lub też nie. Transit nie był triumfalnym powrotem, w tym sensie, że to była duża różnica między wydaniem tych płyt Ninja Tune i całym szumem wokół tego, a wydaniem płyty własnym sumptem i z własną promocją. I trochę poniżej oczekiwań i mieliśmy jakieś tam zachwiania, ale przetrwaliśmy to I wróciliśmy, tak naprawdę wróciliśmy w wielkim stylu z Big Bandem potem. Ale wracając jeszcze do samej płyty Transit, mam wrażenie, że ona rzeczywiście nabiera smaku z czasem. Że ona, nabiera, tak. Że, dobrze, że się starzeje, jak to się mówi. Że muzyka z albumu Transit to jest On The Road, taki, dobrze pamiętam? On The Road jest tylko na epce, to jest Simple. Okej. Ale to jest ten sam czas, prawda? Tak, to była... To jest ten sam czas. Muzyka wtedy nie do końca przeze mnie zrozumiana, ale okazuje się, że kiedy dobiegam pięćdziesiątki, to właśnie teraz zaczynam czuć moc tych płyt z przełomu. Dodajmy może, że nie kombinowaliście przy zmianie logo. Zresztą napis Skalpel. Bo inaczej, kombinowaliśmy, ale nic z tego nie wyszło. Tak ma zostać. I bardzo dobrze. I bardzo się cieszę, że nic z tego nie wyszło, bo Państwo chyba też to przyznają, że ten napis jest bardzo charakterystyczny, bardzo prosty, ale jakże charakterystyczny. On pięknie na czarnym tle, biały, wygląda i nie tylko. Jak się w niego patrzeć, to on jest troszeczkę krzywy. Nie ma w nim zachowanych odpowiednich... Nierówne są tak zwane światła między literami, co oddaje trochę jak taki błąd ludzki, jak nierówna jest ta muzyka, która też jakiś ten czynnik ludzki w sobie ma. Nierówna muzyka. No bo życie jest nierówne. My bywamy nierówni. Tak. Równie działają automaty. Ludzie nierówno. Ja może dodam, że podświadomie utwór Sigma, który też jest z płyty Transit, wybieramy jako utwór na bis, czyli gdzieś też go wybieramy jako naszego faworyta, jeden z ulubionych utworów. Tak. Ciągle się kręcimy przy tych występach scenicznych, one są bardzo ważne. Myślę sobie, że dla was bardzo, bardzo ważne, bo trzeba też dźwignąć sprawy technicznie. Dźwignąć może nie dosłownie, ale... No, wyobrazić sobie, jak mogłoby coś brzmieć, kogo można byłoby zatrudnić, kto ma to robić. Właśnie, przypomniałem sobie, uświadomiłem, że te płyty mają inny ciężar gatunkowy, ale obchodzimy w tym roku dziesięciolecie płyty Transit. Czyli to był 2014? Tak. Okej. Pamiętam, że dostałem ten album zaraz przed moim wyjazdem na Audio River. I to tak jak, chyba nawet wtedy graliście na Audio River. Tak, graliśmy na Audio River, ale w 2015. Okej. Tak mi się wydaje, tak. Jakoś tak. Tak się zastanawiam, czego można wam życzyć po takich, no po takiej drodze, jakby to powiedzieć, ona chyba nie miała przebiegać w ten sposób, to się po prostu zdarzyło, ale kiedy się patrzy na waszą karierę przez pryzmat innych wybitnych producentów, DJ-ów, znanych osób z przeszłości, to jest to bardzo podobne. Czego można życzyć takim muzykom jak wy? Jak najbardziej udanych najbliższych koncertów przede wszystkim. Czy w tych występach jest miejsce na błąd? Oczywiście, że tak. Czy z tego błędu udaje wam się wychodzić z twarzą? Jest miejsce, ale... Ja bym powiedział więcej. I im bardziej się znamy z chłopakami, tym utwory mają bardziej niezamierzony przebieg. Jak to Miles Davis mówił o tym, że jak pomylisz, jest pierwsza nuta, to jest błąd, ale jak zagrasz następną, to już nie ma błędu, bo możesz go w ten sposób naprawić i uczynić z tego rzecz świadomą. Czyli co, chichot losu taki trochę, że od orkiestry wyimaginowanej, od tria albo, nie wiem, kwintetu, iluzji, jak można byłoby postrzegać pierwsze dwie płyty Skalpela, od cięcia, od bazowania na czyjejś twórczości, nagle się okazuje, że zespół Skalpel po 20 latach gra swoją muzykę, muzykami, instrumentami, nie tnąc. Jesteśmy w takim kalejdoskopie, tam jest kilka kolorów, RGB, to się wszystko kręci i cały czas tworzą się inne kształty, ale jednak to DNA jest ciągle takie samo. A dodam jeszcze, że wróciliśmy do tego, że jesteśmy zespołem duetem audiowizualnym i teraz są znowu już wizualizacje, a ja się zabrałem za VJing, po to, żeby odpracować to, co Marcin robił w latach 2005-2006, bo on odpowiadał za stronę wizualną zespołu. Strona wizualna jest bardzo, bardzo ważna, zwłaszcza w kontekście waszej pięknej okładki. Powiedzmy o autorze. Okładka z Recut mnie osobiście przypomina, no gdzieś mam ciągle skojarzenia z etiudami baletowymi Krzysztofa Komedy. Oczywiście tych skojarzeń pewnie można byłoby więcej. Bardzo wpisująca się we współczesność, bardzo wpisująca się w waszą działalność. Kto jest autorem? Piąta okładka, którą zrobił Łukasz Paluch, wybitny artysta, grafik z Wrocławia, nasz przyjaciel, który chyba dość dobrze nas rozumie. Myślę, że a nawet tak. Czasami lepiej rozumie nas niż sami siebie, ale zdarza się też na odwrót. Ale tym razem miał bardzo dobry pomysł, żeby nawiązać do tej tanecznej, baletowej grafiki z pierwszej płyty i towarzyszących jej wydawnictw. Czarno-białe zdjęcia, korespondencja jak najbardziej z tym. Zresztą było kilka wideoklipów. I to malowanie światłem, odpowiada Sand Sculpture in Space, w przestrzeni coś się dzieje, jest cudownie. Bardzo wam dziękuję za te 20 lat, bo wasza muzyka towarzyszy mi w mojej drodze. Bardzo nam miło, dzięki. Jestem z wami, bo po prostu jestem miłośnikiem waszej twórczości. Dziękuję. Życzę kolejnych 20 lat. Później napiszemy jak Alexander Dumas 20 lat później, ale to właściwie teraz można byłoby już chyba napisać. To jest właśnie nasze 20 lat później. Marcinie, Igorze, wszystkiego dobrego. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia. Oczywiście polecam kompilację Recut z remiksami stworzonymi przez znakomitych polskich producentów. Remiksami opartymi na utworach, które można usłyszeć z pierwszej płyty zespołu Skalpel. Bardzo Państwu dziękuję za ten czas. Ja nazywam się Michał Margański. Serdecznie zapraszam na potrójne pasmo przenoszenia, które nadamy w nocy z soboty na niedzielę. Początek kilka minut po północy. Do usłyszenia. Zostawiam oczywiście Państwa z muzyką, z reinterpretacjami muzyki Skalpela. Technika, skuteczność i organizacja. Ale pamiętaj, wszystko zaczęło się w moim laboratorium. Wszystko. Autopromocja. Hi, this is Aunus Bell. Tonight I'm gonna play my new album From Beginning to End on Trojka Polish Radio. Tak zapowiadała, gdy przyjechała do nas wkrótce po wydaniu płyty Citizen of Glass. I razem z trzema koleżankami obietnicę spełniła. To był świetny wieczór, a dzięki magii radia wydarzy się on jeszcze raz. Retransmisja koncertu Agnes Obel na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00.